Det er fart og speed og tempo. Hver dag er tidens krav. Det følger dig fra bukken, til du ligger i din grav. Det starter helt som lille, hvor du hører disse ord. Du er sød og kær og dejlig. Skynd dig nu at blive stor. Express, express, express. Det drejer sig om tid. Du glemmer helt at leve. Du har faktisk ikke tid. Så begynder du i skolen. Du er ved at blive stor. Nu ved du hvad der tæller. Du kan huske nogle ord. Du slider og du stræber. Står en dag som grøn student. Tror du ræset nu er færdigt? Nej, begyndt, men ikke endt. Express, express, express. Hurtigt op ad stien. Du blev direktør i går. Er knap så spændstig mere. Du har ikke meget hår. Kun du bestemmer farten. Har du skrubler, ikke spor. Nej, du slår et knald med pisken, mens du råber disse ord. Express, express, express. Det drejer sig om tid. Du glemmer helt at leve. Du har faktisk ikke tid. Har noget, hvad du ville. Er kun knapperen op 50. Har mavesår og nerver. Lægen siger, at du har stress. Nu skal du leve roligt. Du må se at koble fra. Men du ændser ikke rådet. Glemmer hurtigt, hvad han sagde. Og du skynder dig og skynder dig. Du ved det ikke selv. Har glemt, hvorfor du skynder dig. Men skynder dig igen. Du hører ambulancen, men du mærker ikke spor. Og de sidste ord, du sanser, er de gamle kendte ord. Express, express, express. Det drejer sig om tid. Du glemmer helt at leve. Du har faktisk ikke tid. Hør nu, holder fast den tale. Den er smuk og alvorsfuld. Han var en mand af tiden. Ja, hans hjerte var af guld. Han spændte over meget. Han var en ægte demokrat. Men det triste ved det hele var at hjertet sagde. Express, express, express.